en de PvdA zullen minister Van der Steur vanavond oproepen om met de Raad voor de Rechtspraak te overleggen over alternatieven voor de voorgenomen reorganisatie. Een Kamermeerderheid steunt deze oproep, blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad tijdens de algemene politieke beschouwingen. Vanaf 2011 is er ruim 5,5 miljard euro aan zwart spaargeld aangemeld bij de Belastingdienst. Het grootste gedeelte, 70% van deze zogeheten inkeerders, was ouder dan 60 jaar. Dat schrijft de dienst in zijn jaarverslag. Het meeste geld was gestald in Zwitserland, Luxemburg en België. Gemiddeld hadden de zwartspaarders ruim 4 ton op hun rekening staan. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsrisico's gevraagd om met spoed noodopvang te regelen voor vluchtelingen. Voor vanavond zijn nog 750 slaapplekken nodig. Dat staat in een brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Burgemeester Abu Talib die maakte direct bekend dat er 250 extra bedden zijn geregeld in een sporthal in zijn stad. Het weer, enkel aan de kust, kans op een bui. Morgen schijnt af en toe de zon, maar ook kans op regen. Het wordt 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Tikva. Van 13 tot 15 september werd het nieuwe jaar op de Hebreeuwse kalender gevierd. Rosh Hashanah, hoofd van het jaar. Twee dagen die begonnen op de avond van de 13e september, de eerste dag van de maand Tisri. Het is niet het Bijbelse begin van het nieuwe jaar, want dat vindt plaats in de maand Nissan in het voorjaar. Maar het is het begin van het burgerlijk nieuwjaar. En ik wil u dan ook allereerst een zoet en goed nieuwjaar toewensen. En ik bid samen met alle gelovigen dat het jaar 5776 een jaar zal worden waarin we dichter bij onze hemelse Vader mogen komen. En de komst van Yeshua daar zal zijn. Maar belangrijker is dat het Yom Teruah is. Het feest van de bazuinen. In Leviticus 23 vers 24 staat dan ook: spreek tot de Israëlieten en zeg: de zevende maand, op de eerste dag, dan moet u een rustdag houden, een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Hallelujah, hallelujah, Lord God Almighty. Hallelujah, hallelujah, Yeshua is King. Yom Teruah staat aan het begin van de 10 ontzagwekkende dagen. Dagen van inkeer, van verootmoediging en van zelfonderzoek. Terugkijkend op het afgelopen jaar, wat was daar niet goed in? Waarin hebben we mensen leed berokkend en hoe kunnen we dat in orde brengen? En we moeten bereid zijn om anderen te vergeven. U zult misschien zeggen, maar we mogen toch elke dag naar Yeshua gaan om onze zonden te belijden, waarbij we vergeving ontvangen door zijn offer. En natuurlijk, dat is ook zo, dat mag. En dat is een geweldig voorrecht wat we hebben. Toch kan het goed zijn om in alle rust eens terug te kijken wat er beter kan, wat we moeten belijden, maar wat we misschien daarvoor helemaal niet zo zagen als een zonde of een overtreding. Het God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf, dat mag in onze dagen een leidraad zijn. Avinu Malkeinu, gezongen door Sarah Levy, wordt met Yom Teruah en Yom Kippur volgende week gezongen. En net als vorig jaar wil ik iets van het lied aan u doorgeven, gewoon omdat het zo mooi is. Onze Vader, onze Koning, wij schoten tekort voor uw aangezicht. Onze Vader, onze Koning, we hebben geen die ons regeert dan u. Onze Vader, onze Koning, wees met ons ter wille van uw naam die wij dragen. Onze Vader, onze Koning, laat het nieuwe jaar voor ons een goed jaar worden. Onze Vader, onze Koning, elk besluit dat hard en zwaar voor ons zou zijn om het te ondergaan, vernietig dat. Nee, laat het niet over ons uitgesproken worden. Onze Vader, onze Koning, laat ophouden elke beschikking over ziekte, over oorlog, over hongersnood die tegen ons uitgesproken zijn. Onze Vader, onze Koning, vergeef ons en scheld ons kwijt wat wij verkeerd deden. Onze Vader, onze Koning, voer ons terug in een volledige en algehele terugkeer tot U. En dan in het midden van het lied, onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van een goed leven. Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van verlossing en hulp. Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek waarin een goede beschikking valt over de mogelijkheid ons in leven te houden. Onze Vader, onze Koning, laat wat wij goed deden voor ons opgetekend blijven. Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in het boek van vergeving en kwijtschelding. Onze Vader, onze Koning, laat er spoedig hulp voor ons ontstaan. Onze Vader, onze Koning, geef Israël, uw volk, zijn glorie. En dan eindigt het met, onze Vader, onze Koning, doe het om uw liefde, die zo groot is. Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig, verhoor ons. Wij hebben geen andere daden waarop wij ons beroemen kunnen. Maar toch, laat ons uw recht dat gij spreekt over ons, de mildheid kennen van uw trouw. Ja, wil ons helpen. Will sing. Yom Teruah staat aan het begin van de 10 dagen van zelfonderzoek, dat zeiden we al, en van het afleggen van alles wat we in het afgelopen jaar hebben meegenomen. Het dragen van een rugzak met zaken die we eigenlijk al lang aan de voeten van onze heiland hadden moeten neerleggen. Juist nu is het goed om het los te laten en al die zaken die ons zo bezighouden over te geven in zijn handen. En dat is moeilijk, ik weet daarvan mee te praten, maar het is wel de enige manier om weer verder te kunnen gaan en je gedachten en hart te laten reinigen door het bloed van het lam, erbij stil te staan wat dat voor ons leven nu en in de toekomst betekent. אשר מלך בטרם כל יציר נברא את נעשה וחפצו כל אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו Imloch nora Hu haya Vehu oved Vehu yeh Vehu yeh Betifarad Katon olam asher malach Beterem kol yasir nivra Leet nasa bechepca kol Azay melech shemo nikra Veachare kiklot akol Nevado imloch nora Vehu haya Vehu oved Vehu yeh Betifarad Katon olam asher malach Terem kol yetzir nivra leet nasa bechepca kol azay melech shemo nikra ve'achare kichlot hakol levado imloch nora ve'hu haya ve'hu oved ve'tifara ve'hu haya ve'hu oved ve'tifara Adon olam asher malach beterem kol yetzir nivra et nasa Deze dag is niet alleen terugkijken, maar het is ook vooruitkijken naar wat ons te wachten staat. Wanneer de bazuin zal klinken en Yeshua ons zal thuishalen.

Yeshua die komen zal, mogen we verwachten in deze tijd van verwachting. Want Hij is ons leven. We zijn nu in de dagen waarop we onszelf onderzoeken, waarop we nog meer dan anders er ernst mee maken dat de komst van Yeshua dichtbij is en we Hem zullen ontmoeten. Sinds vorig jaar is onze hele wereld in een soort van stroomversnelling geraakt. Alles ziet er bijna anders uit. Mensen zijn op drift, op de vlucht, om diverse redenen en er begint zich chaos af te tekenen. Hoe harder er geroepen wordt dat men het in de hand houdt, je ziet het tegenovergestelde. Ik geloof echt met mijn hele hart dat het nu meer dan ooit tijd is om mensen het evangelie te verkondigen. Om duidelijk te maken dat er maar één weg tot behoud is en dat het iets is wat je niet meer kunt uitstellen. Om dat te vertellen. We zijn dichter bij zijn komst dan ooit en de wereld is in nood. Laten we dat meenemen in deze dagen tot aan Yom Kippur en zien wat God hierin van ons vraagt. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. There's only one God, and blessed be His name. Ascribe came one day to ask of the Lord, which of our laws is greatest of all? Yeshua replied, "Hear Israel, the Lord our God is one." omdat Yom Teruah op de eerste dag van de maand, Rosh Chodesh, valt en deze alleen kan worden vastgesteld wanneer de maan te zien is, wordt deze dag ook wel genoemd de dag waarvan niemand de dag of het uur weet. Het is immers niet altijd eenvoudig om te zien of de maan zichtbaar is, zeker niet op een bewolkte dag. Van zijn wederkomst zei Yeshua het volgende in Matteüs 24, vers 36. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zelfs als wij ons aan Gods vastgestelde tijden houden, weten wij niet precies dag en uur wanneer onze Messias terugkomt. Toch kunnen we door het vieren van de feesten des Heren zoveel dingen leren die ons laten zien hoe we naar de tekenen van de tijd mogen kijken. Days of Elijah. En meer zie je dit lied gewoon tot leven komen in de wereld om ons heen. Ik denk dan juist aan hen die het op dit moment zo moeilijk hebben. Want de vele, vele vluchtelingen die hierheen komen, daaronder hoor je maar weinig van de werkelijk met de dood bedreigde gelovigen die massaal worden omgebracht in de landen waar op dit moment totale chaos en onderdrukking heerst. En waar ik diep van onder de indruk ben, is dat er vele mensen nu tot geloof in Yeshua de Messias komen. Juist in die verdrukking gebeuren er wonderen van Gods wegen en worden mensen aangeraakt door zijn geest. Laten we ook zo bidden voor hen die vervolgd worden, maar zeker ook voor de vrede van Jeruzalem en voor zijn volk Israël. Avir harim tzalul kayayin Vereach oranim Nisa beruach ha'arbaim Im kol pamonim Uvtar demat ilan va'eben Shvuya b'chaloma Ha'ir asher badad yoshevet Uveliba choma Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Yerushalayim shel zahav ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני De stad van de vrede, Jeruzalem of Gold. Zo zal het straks zijn. De stad van God en Yeshua zal regeren vanuit die stad, met vrede en gerechtigheid. Dan zal het Messiaanse Rijk zijn aangebroken. Wat kunnen we nu bij deze najaarsfeesten dankbaar zijn dat we ze mogen vieren en daarmee doen wat God van ons vraagt. Herdenken, gedenken en vieren met blijdschap in ons hart. En we mogen elkaar de zegen van de Allerhoogste meegeven voor het jaar dat voor ons ligt. Zonder zijn zegen is immers alles wat wij doen gedoemd te mislukken. Hij draagt ons en geeft ons een nieuwe weg, via Yom Teruah, Yom Kippur, naar Sukkot, het loofhuttefeest, waarop we ook denken aan Yeshua die kwam als de koning knecht en de overwinning heeft behaald over zonde en dood. Hij deed dat voor ons, omdat hij ons lief heeft van voor de grondlegging der wereld. Uit zijn genade mogen we zo samen feest vieren. Tot zover Tikva. De dagen waarin we leven zijn ingetogen. Dagen van gedenken. Tijd voor onderzoek. En het in orde brengen van zaken die misschien toch niet zo in orde waren als we zelf wel dachten. Een tijd van voorbereiding om straks na Yom Kippur ons klaar te maken voor het grote bruiloftsfeest, het Loofhuttenfeest. Tijd om te beseffen dat wanneer Yeshua zal regeren vanuit Jeruzalem, we jaarlijks zullen optrekken naar die stad om dat feest te vieren. Een tijd van vreugde die komt voorafgegaan door een tijd die moeilijk is. En deze dagen laten ons erbij stilstaan. Maar we houden onze ogen gericht op Yeshua, de leidsman en voleinder van ons geloof. Ik wens u shalom toe en heel graag tot volgende week. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. מקים את הנופל לקוב עלם רומים בכוכבים הביטו radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Casper Kooi. Goedenavond. Op het nippertje heeft het kabinet voorkomen dat er vanavond honderden asielzoekers op straat moeten slapen. Voor vluchtelingen in Nederland zijn 2000